بل مدرسہ، تھوڑا رٹ لو، مدرسہ مدرسہ مدرسہ مدرسہ مدرسہ مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ایک سوال اس کا ادھورا تھا مدنی منی کا، کیا ہم نالے پاک قرآن پر رکھ سکتے ہیں؟ یہ بھی پوچھا تھا. تو یہ نالے پاک سے مراد نقش نالے پاک کی ہے، یہ جو کارڈ ہوتے ہیں اپنے نالے پاک کے، طرح طرح کے ماشاءاللہ اپنے یہاں. یہ بھی ایک دعوت اسلامی کا اعزاز ہے کہ لوگوں کو نقش نالے پاک سے کافی متعارف کروایا، ورنہ عام میں نے کہ لوگوں کو پتا نہیں تھا. پھر ہم لوگوں کو تو پہلے سے پتا تھا اس کا، نالے پاک کا، لیکن وہ کیا گنتی کے جو اہل علم یا علماء کی صحبتوں میں رہے ان کو، عوام کو نہیں پتا تھا. تو یہ یاد رکھیں، قرآن پاک پر کوئی چیز نہیں رکھ سکتے، قرآن پاک کے اوپر حدیث پاک کی کتاب بھی نہیں رکھ سکتے، نیچے آئے گی، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہ نالے پاک کا کارڈ بھی قرآن پاک کے اوپر نہیں رکھ سکتے. اس میں ترتیب یہی ہے کہ پہلے قرآن ہو، کتابوں کی ترتیب پہلے قرآن، سب سے اوپر قرآن، اس کے نیچے حدیث، اس کے نیچے تفسیر، پھر اس کے نیچے دوسری تصوف کی، سیرت کی کتب. یہ ترتیب ذہن میں رکھیں. ہر جگہ میں نے بہت جگہ دیکھا کہ قرآن پاک کے اوپر کچھ نہ کچھ لوگ رکھ دیتے ہیں، پنسورہ رکھ دیں گے. نہیں، قرآن پاک سب کا تاج ہے، اس کے اوپر پنسورہ بھی نہیں رکھیں گے. بھلے قرآن پاک کی صورت ہیں، لیکن اس کو قرآن پاک نہیں کہتے نا، پنسورہ کہتے ہیں. صورتیں بھی ہیں اور بھی، تو اس میں کافی اردو میں اور دعائیں اور حدیثیں اور روایتیں اور اشعار سب کچھ لکھا ہوتا ہے. پنسورہ ایک کتاب ہے، دینی کتاب ہے، لیکن قرآن پاک یہ الہامی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اپنے محبوب پر. تو موجودہ اعلان کرنے آ جائیے. ہاں بولتی بابا، کروا دے بابا، مائک مائک. ان شاء اللہ چگل خور چگل خور لگا جاری رہے گی، جاری رہے گی. جاری رہے گی. امامہ سجا رہے، سر پہ امامہ، رخ پہ داڑھی. نہیں یاد نہیں چل رہی، نئے نارین. اچھا سوچتی ہوگی نا اسلامی بھائیوں کے نعرے میں کیوں لگاؤں؟ سر پر آجا کا بولے امامہ نہیں، میرے تو بہتکار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ترتیب یاد رکھیے کہ قرآن پاک کے اوپر کوئی چیز نہیں رکھنی ہے. بعض لوگ رکھ دیتے ہیں پنسورہ، رکھ دیتے ہیں اور کوئی کتاب، رکھ دیتے ہیں کپڑا، رکھ دیتے ہیں کپڑا بھی نہیں رکھ سکتے قرآن پاک پر. جزدان میں ہے وہ الگ بات ہے، وہ تو لپٹا ہوا ہے نا اس میں. قرآن کے اوپر جیسے اپنا رومال رکھ دیا، چادر ڈال دی بلا، یعنی کوئی چادر اس کو چھپانے کے لیے ڈالی ہو کہ گرد نہ چڑھے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن رکھنا، خالی رکھ دیتے ہیں بعض اوقات، یہاں تک کہ جس پیٹی میں، جس صندوق میں، جس باکس میں قرآن پاک ہے، اس باکس پر بھی کوئی چیز نہیں رکھ سکتے، کپڑا بھی نہیں رکھ سکتے اس باکس پر بھی. قرآن پاک کا اپنا احترام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ مدنی منا پوچھ رہا تھا کہ ہمارے تو کھیلنے کی عمر ہے، ہم تو سارا دن پڑھتے رہتے ہیں، ہمارا پڑھائی میں دل کیسے لگے؟ تو واقعی ان کا درد صحیح ہے, سمجھ میں آتا ہے, لیکن جو پڑھتا ہے نا بچہ, قرآن پاک پڑھتا ہے, حفظ کرتا ہے, علم دین پڑھتا ہے, یہ ہے بڑا خوش نصیب. یہ کھلندرے کے مقابلے میں یہ پڑھنے والے خوش نصیب ہیں. یہ اللہ بہتر جانے کہ اس کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے, لیکن یوں ظاہری طور پر ایک جنرل بات کریں گے, یہ پڑھنے والا خوش نصیب کہلائے گا, سعادت مند کہلائے گا اور اچھا بچہ کہلائے گا. تو ماشاءاللہ آپ اچھے بچے ہیں, اچھے مدنی منع جو اور مدنی منیا ہیں کہ قرآن پاک سیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, اللہ رسول کا نام سیکھتے ہیں. تو اس لیے اس کی فضیلت, اس کے ثواب پر توجہ رکھیں کہ اس میں ثواب بہت ہے. قرآن پاک حفظ ہو جائے گا آپ کو تو انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں ہوں گی کہ جو قرآن پاک حفظ کرے اس کے مطابق, جو حلال ہے اس کے حلال کو حلال جانے, حرام کو حرام جانے, عمل کرے, وہ ان کے ماں باپ کو قیامت کے دن نورانی تاج پہنایا جائے گا, اور اپنے گھر والوں میں سے 10 افراد کی شفاعت کی اس کو اجازت ملے گی. تو شفاعت کی اجازت کب ملے گی؟ جب خود جنتی ہوگا تو نا, ویسے تھوڑی ملے گی. کہاں میں تو دوزخ میں چلا, میرے ماں باپ جنت میں, بھائی میرے چچا کو بھی لے جاؤ, یہ بڑی خدمت کرتا تھا, یہ تھوڑی ہوگا. 10 کو شفاعت کی اجازت ملے گی تو اندر چھوڑے خود بھی بخشا جائے گا. تو قرآن پاک حفظ کرنا, اس کو پڑھنا, یہ کار ثواب ہے, اس کو دیکھنا ثواب ہے, اس کو چھونا ثواب ہے. قرآن پاک تو ہمارے لیے بہت بڑے ثواب کا خزانہ ہے جو ہمیں ثواب مہیا کرتا ہے. تو سارے مدنی منع جو ہیں دل لگا کے پڑھیں, اپنے بزرگوں کے واقعات کو ذہن میں رکھیں. ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب آپ چھوٹے تھے تو ایک بیل کے پیچھے چلے, کھیلتے ہوئے بیل کے پیچھے چلے تو بیل نے مڑ کر کہا کہ عبد القادر تم کھیلنے کے لیے تو نہیں پیدا ہوئے. تو اب جھٹکا لگا تو اپنے مکان کی چھت پر چڑھے, دیکھا تو وہ میدان عرفات نظر آیا, وہ 9 تاریخ تھی ذوالحجہ کی, تو حاجی احرام میں سب نظر آئے ان کو. ان کو اور ذوق ملا اور امی جان سے عرض کی کہ امی جان مجھے رائے خدا میں وقف ہونا ہے, وقف مدینہ جس کو ہم بولتے ہیں, علم دین کے لیے مجھے چھوڑ دو. تو ان کی امی جان نے ان کو ان کی گدڑی میں 40 دینار, جو ان کے ترکے میں 80 دینار جو بچے تھے دو بھائیوں کے لیے, تو ان کا حصہ جو تھا یہ ان کی گدڑی میں ان کی امی جان نے اندر کی طرف سی دیا, اور ان کو بغداد جانے والے, کیونکہ عروس البغداد, اس عروس البغداد کہتے تھے, شہروں کی دلہن بغداد تھا, بغداد دلہن تھا,